hit by lightning began to speak in a foreign language. When it was finally understood, he repeated humans are no good. So they shot him behind the ship. A to już amerykańska postpunkowa grupa Proto Martin z Detroit. Oni wypuścili we wrześniu ubiegłego roku bardzo ciekawy album Relatives in Descent, ale we wrześniu nie mieliśmy okazji się spotkać z Państwem, dlatego troszkę ten album poczekał. Joe Casey, jego głos porównywany jest do barytonu Iana Curtisa z Joy Division, czy też Nicka Cave'a. Oprócz nagrania Half Sister, którego wysłuchaliśmy również na tym wydawnictwie z ubiegłego roku, znajduje się bardzo ciekawa kompozycja Night Blooming Curious, traktująca o zakwitającym w mroku kwiecie, który robi niesamowite wrażenie. Wygląda jak płonąca pochodnia. Niewiele kwiatów zakwita nocą. Zdecydowana większość otwiera się przy świetle słonecznym. Cereus kwitnie w ciemności, bo jego kwiaty zapylają ćmy nocne. Zakwita tak, jakby był darem dla nocnych motyli. Nazwa Cereus pochodzi od łacińskiego słowa świeca. Roślinie nadano ją z racji poświaty, jaką dają w nocy kwitnące kwiaty. Niektóre mają różne odcienie barw, od białego i srebrzystego, aż do czerwonawego koloru. Cultivators torn. does the flower take hold? It blooms at night. It blooms at night. A to już kolejne nagranie, które na odtworzenie w trzeciej stronie Księżyca musiało chwileczkę zaczekać. Album Happiness is Now wydany został 18 kwietnia ubiegłego roku przez zespół Hairlights, uwaga, z Pskowa w Rosji. Pora na drugi album tej nocy, na który czekaliśmy bardzo długo. Konkretnie będzie to nowa epka po 15 latach od ostatniej produkcji Picnic on the Moon. Zespół Millamar powraca z nowym wydawnictwem. Choć nigdy formalnie nie rozwiązali się, ale przez wiele lat milczeli. Anke Hachfeld, wokalistka tego projektu, wydała solową płytę jako Milu, również udzielała się w projekcie Schiller, natomiast jako Millamar przez lata nie wydawali nowych krążków. Epka Heim nawiązuje bardziej stylistycznie do początków twórczości zespołu. Wysłuchajmy nagrania tytułowego. z nowej płyty Miramar. Zespół świetnie prezentuje się podczas koncertów. Miałem okazję kilkakrotnie oglądać ich na żywo i za każdym razem bardzo dobrze wypadali. Miramar to obecnie kwartet, który tworzą Anke Hachfeld, Katrin Beischer, Mav Kirschner i Lars Waterman. Nowe wydawnictwo Epka Heim, która ukazała się cyfrowo 20 kwietnia, a 4 maja dostępna będzie również na płycie CD. Jeszcze jedna propozycja. 5 nagrań znajduje się na tym wydawnictwie. Wysłuchamy kompozycji Aż. Thank you. już oczywiście Lisa Gerrard i San Vin, I'm Your Shadow, ale jak najbardziej fani grupy Dead Can Dance i miłośnicy muzyki Millamar to ta sama grupa osób. Podobieństwa pomiędzy tymi wykonawcami w dużej mierze sprowadzają się do rozbudowanych aranżacji perkusyjnych, żywej instrumentalizacji perkusyjnej. Dlatego też występy Millamar są takie ciekawe. A na zakończenie dzisiejszego bloku nowości pozostała nam jeszcze jedna propozycja. W marcu ukazała się płyta Dead Magic Anny von Hauswolf, której przedpremierowo słuchaliśmy już w tym roku kompozycji The Mysterious Vanishing of Elektra. Jeszcze na pewno do tego wydawnictwa będziemy powracać, ale na zakończenie bloku nowości tej nocy Anna von Hauswolf w nagraniu Wskrzeszenie źródła. trzeciej stronie księżyca powraca pieśń księżycowa Lebanon Hanover. Thank you. a to już grupa Bootblacks ze Stanów Zjednoczonych, która wystąpi na zbliżającej się już 27 edycji festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku. W dniach od 18 do 21 maja będzie miało miejsce to wydarzenie i wystąpią tam dotychczas potwierdzonych jest około 150 wykonawców. Na pewno będzie więcej. Wystąpią m.in. Actors z Kanady, Arkana ze Szwecji, Ashcode, wspomniany Bootblacks, Chameleons Fox, Crying Vessel, Frontline Assembly, Mercury's Antennae, Modern English, Mr. Kitty, Principe Valiente, Cantal, Rome, Second Steel, Silent Runners, The Beauty of Jemina, The Eden House, The Jesus and Mary Chain, The New Division, Torul oraz Trades. To tylko niektórzy wykonawcy, ale wymieniłem tych szczególnie bliskich naszemu sercu. Bootblacks prezentowaliśmy już w ramach Trzeciej Strony Księżyca. Jeszcze jedna propozycja, kompozycja Erosion. a to już grupa Silent Runners z Amsterdamu. Debiutowali w grudniu ubiegłego roku albumem The Directory. Wysłuchaliśmy kompozycji Nobody Here. Jeszcze jedna propozycja, The Road of Gold. To już oczywiście Paper Tigers i grupa The Chameleons. Zespół jako The Chameleons już nie istnieje, ale Mark Burgess występuje pod szyldem The Chameleons Vox. Zespół utworzony w roku 1981 w Middleton. A w trzeciej stronie księżyca pora na połączenie z DJ-em Luną. Endeavor, this is me.